Nieważna godzina, o każdej porze czuję ten klimat. Ponownie ucznę dni gorące, rwane w cieniu popija straj. Ten co widzę, obserwuję rozgrzane ulice, dziś spokojne. Na sobie krótkie spodnie, dyszy tak wygodnie. Stronię się przed słońcem, moje bloki, ten widok mnie cieszy. Zdarza się, niespokojny, dziś grzeczny. Serio tak czas leci, zimne piwa, relaks. Pozdrawiam Oporów, bo tam bywam nieraz. Teraz kilka słów o przyjacielach, dużo razem, jeszcze więcej. Śmigam podziemiami, by być metrze prędzej. Centrum wiesz, no usłów się kręcę. Różni ludzie, rozmawiasz, oni nastukani wiecznie. Nie byłeś u nas, przyjedź koniecznie. Miejscówka, słoneczne, słoneczne. Rejony znane od małego, obcy guli się w ulicach. I co z tego, co z tego, co z tego, co z tego, co z tego. Pych we wszystkie letnie miesiące, w poszukiwaniu cienia przed ursynocnym słońcem. Dzień się zaczyna ponad blokami dzielnicy. Ta aura, ten klimat opóźnia na ulicy. Trochę deszczu jak łyk zimnego piwa. Orzeźwia jak mięta, więc głową kiwaj. Słońce nad Ursynowem, opowieść, część druga to dla wszystkich, dlatego co szczęścia szuka tylko słońce dwa miesiące. Tak, to dni gorące, z nieba leje się żar, a na podwórkach czar par. Fajne sztuki opalone na leżakach na balkonie, a ja, uff, przed słońcem się chronię, bo nie za ekipą. Chyba schowali się w cień, taki dzień, już 30, słońce cały czas straży. My marzymy o plaży, o wysokich falach, jednak brak funduszy. Wyjechać nie pozwala, skazani na osiedle, tak w nocy i pewnie beztroskie tygodnie, ach jak to kocham, aż lokam. Wtedy, kiedy pada deszcz, za oknem szklana pogoda, wszędzie tylko woda, kałuże małe i duże. Proszę Boga o suszę, już nie mogę dłużej. Uraz do czterech kątów, nagle słońce wychodzi za horyzontu, wszystko budzi się do życia. Pełno ludzi na ulicach, znajome twarze, cichy przy zimnym rowerze. Szukam mocnych wrażeń, kto wysiada na razie. Szklany zielony lek, a my dalej we trzech. Zemsta kieszeń, brak monet, ach co za pech. Z tyłu w plecy piecze, ursynowskie słońce. Teraz kilka słów odpyka, relacje kończy. Bo ja cichy pych we wszystkie letnie miesiące, w poszukiwaniu cienia przed ursynowskim słońcem. Dzień się zaczyna ponad blokami dzielnicy. Ta aura, ten klimat opóźnia na ulicy. Trochę deszczu jak łyk zimnego piwa. Orzeźwia jak mięta, więc głową kiwaj. Relaksu czas nastał, muzykę nastaw. Zrańca upał, czy niechy czasu wolnego, kto ich nie szukał. Płynący król mocny jak chmury na niebie. Siema pyk, co u ciebie? Beczki ze składem, szybki plan uzgodniony. Szybko nadrabiam deficyt kabony. Nikt nie chce, aby dzień został stracony. Znów wydzwoniony, dobry znajomy. Mietnik ustawiony, interes załatwiony. Backpol zaliczony, sześciopak kupiony. Lawir na rejony, ursnów jak skwarek w letnim słońcu smażony. Kto kocha lato w mieście nagrzane betony, furą przez ulicę browczych stereosony. Pachnące gibony, koncerty, wolne mikrofony. Styl uwolniony, melanż od wieczora do rana. Moja słodka kotka, skąpo odziana, wtedy czuję to. Jestem jeszcze młody, w dzień jezioro albo park. Wieczorami słodkie gody, ursynowskie słońce częściej schodzi niż się chowa. Słyszysz słowa? Słyszę w słuchawkach beat, rozpierdala membrany. Jak łeb metaksyklinik, hip-hop piknik, spaleni słońcem. ZWTM, Kapolej 1 plus 2000. Bo ja cichy pych we wszystkie letnie miesiące, w poszukiwaniu cienia przed ursynowskim słońcem. Dzień się zaczyna ponad blokami dzielnicy. Ta aura, ten klimat opóźnia na ulicy. Trochę deszczu jak łyk zimnego piwa. Orzeźwia jak mięta, więc głową kiwaj. Bo ja cichy pych we wszystkie letnie miesiące, w poszukiwaniu cienia przed ursynowskim słońcem. Dzień się zaczyna ponad blokami dzielnicy. Ta aura, ten klimat opóźnia na ulicy. Trochę deszczu jak łyk zimnego piwa. Orzeźwia jak mięta, więc głową kiwaj.